ñoom wa basra bu doone fata lañ koy bañ waaye bu fekkee ni sarté la jëna ca te masque nekk dam ba kasara dañ ko bañ ba tey nga seetlu ne dane wa kuufu naqala maanaam waa kuufa itam ñoom nangu nañ ko naga jekk bu doon ñoom leeñe gàntu woon ci ra'aytu bakkaran nga ne bakkar ñoom nangu nañ ko nga seetlu ne itam kon nag fii nga toll dañ koy tuddee ci naxu al waqfu bin naqli biñ ko waxee xibaratun an taskini l harfi l axiri wa naqli xarakatihi ila saakinin qabla waaw al waqfu bin naqli biñ ko waxee mooy araxu mujji ca baat ba nga maasko maasko bi ne te fekk nag la maasoon moom ci boppam nga doxal ko jox ko la ko jiitu woon te sukkoon nekk niñ ko waxee woon xaleyka bis sabri nga ne xaleyka bis sabir wa naqlu toxal ga mumtaniu ajatalewu la im yoqdam doom def na ñàkk nasirum ndend nee na doxal maasa bi wax léegi na mën nga ko ja taxawee ci ab baat bu fekkee boo ko defee baat bi daal tëggoo noo xam ne misim duga tëggoo mais kon diisu ko sañ diisu ko mënate dañ koy aaye kon léegi bu ci bu fekkee mujj baat dafa maas day ñetti araf yoo xam ne mujj baat dafa maas lonk arafa ku jëkk moom maas kasara niki dañ koy misaale haada alxilmu bi di xam-xam wala haada li alxilmu mooy xam-xam ba day wane ne xilmu li maas mooy lonk te jël doon baat dafa maas kasara muy xi waaw léegi boo ci taxawee muy xilum mooy feol feol boobu nag day daal doon tëg goo xam ne amut ma dox saraay bi naa la falaatum xal dammatum ila masbuqin bi kasratin te su mën a toxal maas ko lonk jëmee ko ci sukkoon goo xam ne ko la jiit sukkoon nga daa kasara ndiki nahu haadal xilmu haadal xilmu xam nga miin ngi mu ula moom xam gi mu xi ila léegi na boo toxalee dàmm gi ci mu yóbb ko ci àll bi nga daal doon xilum waaw xilum loolu dañ koy aaye ba tax mu ne fi waq fi xalal xilmi ba tey wala kasratum ila masbuqin bi dammatin bu fekkee mujj baat ba dafa maas kasara te it araf dong la yoo xam ne araf ak njëkk moom daa maas dàmm naxu ataytu bi xuf lin andinaa xomb boo ko bëggee toxal maaska yi nin gi yóbbu ko ci af gi kon day dellu ataytu bi xufin day daal nekk foyin nag tëg boobu da koy utilisim te amu utilisim loolu dañ koy aaye da yaara la waaye na wa daaka loolu lay sayam tanewu du terewu il mahmous ci mahmous mu ne waaye bu doon loo xam ne mugg daa nekk am sa moom donte boo ko toxalee mu andil la tëg goo xam ne amul ci misami du aay moom ndax am soom nangu nañ ko ja moom lay misaale fayo joosu xaaza ridu dafa doon xaaza kii rid un aji dimbulee la rid un xam nga un ji am sala te moog xilmu ji nga waxo ñee moom soo toxalee maasu bi ci un ji yóbbu ko ci taal gi def àdd day soppi gu xaaza ridu lay doon waaw bu naqli dammati xamsati ilat daali waaye loolu bëgg bi ko da nga di tëgg goo xam ne amul ci lisin waaye du tax ñu bañ ko ndax li ñu am saa tax ba tey mën nga ne wa marardu bi kufi nga xam ne marardu bi kuf in te doonoon la nga aay woon ci bi xuf lin di nga waxoon léegi mais bi ku in moom ñooy moo ak tëgg waaye nag fii day am sa bi moo tax bëgg ñu ko mën nga ne marardu bi kufi te du aay bu naqli kasrati xamsati ilal faay wa in adda dalika ila xadamin nasiri li siqali xamsati xamsaom dafa diis am doole moo tax loolu du ci aay taawu taanisil ismi taayu taanisil isim juxila defeef na ko xëa nuy xëa fil waqfi ca taxaw ba in lam yekkun doom yekkut musila di jokkeef ko bi saakinin ci aju sukkoon sax aju yor na maanaam misim bi bu fekkee taayu taanis taayu njigéenal da caa mujj waaw dañuy seet kon nee na bu fekkee la jiitu taayitaanis ja nekkul masque néeg taarax wa wér waaw kon dangay soppi taayitaanis ja muy alsaqir mel ne fatima taxam ak fatima ngay wax qaimatun aju taxaw qaima ngay wax hamzatu hamza ngay wax ndaye boo ko seetloo taayitaanis ci mujj li ko jiitu moom nekkul sukkoon ba nga naa daawee wa wérut yépp fataa jiitu taayitaanis ji fatima ta qa'ima ñu ki khaymatun ba khaymatan ba khaymatin hamsata ba hamsatun ñu ci doon rek mom xet na li ci tagu ñu suko ñu sax dal nga na da wéro wérut way kon bo ci taxar nga wax fatima qa'ima hamza su fekke nak legi tay jigeenu jog ñu ko jitu ñu da mas mas ko ñu te wër doole ci moy min nahu bintin ko uxti nga bintin uxti tay jigeenu jog ci wuju diko jitu an la ci bëgg ci bintin uxti diko jitu uxna ko jitté ara wëtt suko suñu wa bo ci taxaw do ko soppi bunt da ngay wax uxt we mas tay ji mas ko nek taw ko soppi al kubeer ngay wax bunt uxt ngay fa innaha la tughayyar suko wa di ko soppi mo war na ngol mufrad ni de waqal la ñew na dali fi jamhi tafsih wa maak la nga xamne da ha ñu ronte na ngom waaw neena bude jamhi mu anas lolu jigi jamhi tafsih amu ko ñuro ko ñuro ali fak tab tali mujja ko ko mom neena lu ci gëm rek moy nga bayyi ci taaja te sukkon ko te dañ ko soppi al kubeer lolu lolu borom mu tan mo waxal nako lu melne muslimat bo ci bëgge taxaw nga ne muslimat def ko tabugal way boko soppi al saqir rek mu muslima bo tabuñ ko le nga waxon legi do mu mufrad bi fatima ta mu fatima lolu gën way bude jëf ma nas ba mu ko ñu niki hayhata xam nga hayhata bismi fi hal bismi fi madilla way bo tam nga ne ci hayhat te bo ci won taxaw mo gën way na ci fay fa ta mu ko wala misali fi kahinda kahindatin nga ne hinda lol ta mu ko nga ne hindat lol mo gën way hinda ci jëm bu ta mu ko wa ma sha Allah mo misali ka hayha wal kasir dal moy hindat wa hayhat kon utal ma takale wona bude mu frat ak bude jam fi non la ko takale bude mu frat mom dag ñaar tob ñu def ko al shaqir likra ma shajara mom ak bude jam manas mom baye fa ñaar tombe te masku masku nek mogal niki muslimat shajarat baqarat wa qalu ze ni ndi le yar nak intama askanu nabil hak sajid fan ba mo ñu wax legi aw neena bu fekke ne bu farat mala nga taxaw ci tag nonu bari wut waaw motax mu nan fa min salika qawlu ba'dihim ya ahla surati al-baqarah kan nga baqarati mom bu farat la kon nga ne ya ahla surati al-baqarah lol bu gëna bari wa ya ahla surati al-baqarah daf ko at bari wut faqala mujibullahu ma ahfazu minha wala ayat moko ñu ci mom ba ci ben aya sax bu tam mu neewon ma ahfaz min hawala aya mo gënal nga xit tax li nekk mu farat waqif nga taxaw biha is sakati ak hayu dal hayu sakatu moy rek ak ko dir gornas mas ko nekk nga taxaw mo alal fi ali ci fehan ba al muallim ba dugu ragal bi hadji akhirin ci asof mucc ci nga xaar bo xamni bu dee mu daari ho dañ ko jissam ak ara fara goor wala bu dee lamar dañ ko gëna ci ak sax fara goor dañ bo ci dee taxaw kon nga ca jokk ak ko wër ma ko mas ko nek ka xaw ko ni saal dina nek aati joxal man ka nga xamne sa ala laaj na xam nga aati lamar la waye dañ ko gëna ci ak sax ara fara goor kon dañ ya xon bo ci taxaw nga wax aati aati xam nga bokk bu saxir tamas ko mas ko nek pare ko non la ñu ti joxewut xam nga daal wona jossum ko dafa rafa go la neexé bo ci taxaw nga jox ja al saxir ko mas mas ko nek bu haa ur sakti nga ne la ñu ti nek alqi sami dem lo wax alqi ñu ñu wax na mo res na ko amna fu waré amna fu ndagane ngi lay bëgg rañé wala sahat man waye du aji war nak fi siwa ma ci dara lo xamne kahi ni ngi melni kahi watu aw ko yaay wala ni melni kahi ma jojo man bir mo len jossam mo yaay fara ina nga samon tok na la nga xamne ra ha samon lay ko dama fenn kep lay waré nak moy bu fekke ne fenal ba ha fi ci sanu yep dafa dag bam dis won ñene sax yep ni dem xam yeen rek na ci dess man naam sax par parce yaari ara waye yen wadu jotta kon tak tak ba nga sa yo xamne fihal ba arafam yep dem na bam dess sen araf ciosan no ni hay watu baye ko ci wa wala qi fegal baye ko ci waqa amna yo dañi nafif mafruq nga wa watu no do ci yow ay yow ni xam nga wa go faaw do dañ ko dess yaa ñu dañ watu yaa ñu xam nga bokku jassane lam yaa ay watu leega dañu tarikh mako lam yaa ñu dess ni yaa araf waye ay bi rek ci ciosan yaa yaa ko bokku ngir araf mu tarikh ngir mu daawé ko ko mo ci taxaw faaw nga jokk ci xago bu wax faaw nga ne lam yaa ay faaw nga ko bu fekke ne tamul lay lamal dina xamne wala araf mo ci dess ne ne ay watu xi fegal mu tuna ko ci taxaw faaw nga jokk ci xago bu ne ne ay ak xi non lay dal ci bokku ci yaari na mo wor ni ki taxaw ci dina waxon lay mo wor la nexé def la nexé baye ana heta hawke hay sakutu lana heta hawke ak sakon ci tatroga ap ap eram soke defu ci wa mama tin istifham bir mi nek ci lajte tin jorat li jaref nago ko defu kon bagef alifu ha alifum nga eram mama firi lan imamu lajte pero sa yo ko jare mo xam nang ko jar ci mu nek dafa fi mo xam nang ko jar ci waraf alifu faawre dag eral nak alifum gogo suko defé na ba awli ha dang ko mongale alha hay sakatu in taqif ñom ngi ci bëgg taxaw suko ba na bo ci bëgg taxaw ñu jokk ci hay sakatu bo ko defé muy mut way mo tam yar la lele mu nekk war lele du war ñu wax na wala sa xat mu waye du aji war fi ci wa ma ndare ci lo xamni il qafada qafalona bismun jilisi bu ko xamalé ci lisi moy mu nekk mudafini sababu am bo ci don taxaw faaw nga jokk ci ay xaru sokati waye bu fekke dañ ko jar ak araf rek niki nima ngir la lutax jokk ci taxaw ga jokk ci ay sokatu do war la nexe def bu la nexe nga taxawé ci sokon ga niki nima ngir la bu la nexe ne lima jokk ci bu la nexe ne lim rek taxaw ci non misal la bu ko xamale ni ci xamale ni sax ci ngane iqtada sakuna اقتداء ما ساكو لان دغه واخ ساكو لان لا ساكو دغه اقتداء ما جي دا فا لامبو لا تي موتاخ مورا جيتو ني اقتداء ساكو اقتداء ما ساكو لان من غني اقتداء ما ساكو لان اقتداء لا ساكو دغه خمغا ما جوج اقتداء ما دا دون امام لا تي و لي لا فا نيك دا فا لي موكو تاخ نيك ديرو جار كي نك موم دغه دغه تاخو كاي صاح واي بو تي دون تاخو فاو غني اقتداء ما tok ci abo tax lañ ko xamal ak ni seen waye su fekke limu waxon legui la ñuma ñir la wala xamma ana lan ñu xam ak ma xam jar ko def xamma koku mom taxaw gi ay su ko tor bu neexé taxaw ci non rek su ko atam ne yani annama al istifhamiyata idha jurrat wa bi fat alifha wujuban idha lam turakkab mahama idha lam turakkab mahada ina mami laté fokki dang ko jar té ko posé ko da né ko mada a so ko sé jar mom né nga dag alif ki sawaan jurrat bi harfin nahwu lima lirlan ak wahamma aw bismi rabbil ismi nahwu majji ama jita dikum lan nga dik majji ama jita té amna ci mom ko jaré mom faaw nga dag alif ki وقيل إن إثبات ألفها محجرها لغة وحال القرية هما يتساءلون من أمن ينك لوك جاري ونك صح الألوغي وإنك وتقل أن يوخن سيد وخين وتصح أن يانك القرآن هما يتساءلون ويجانك حمارك ويجانك حمارك آياتك تنرنا فنوارك فمورك كارف جردال جاري دوار نجوك جه بوجه تخو dañ ko jaré ci lissam nak mu nek da fa leena bo ci taxaw fa nga jox ci abo bu ci xalé ba ay gis daga nalal waslu dil hay jox ko gile ha te kulli ma ci lepp lo xamné harika ma sef nako tahrika bina in mask bina la sama bu warna dama bëpp pat bo xamné ak mujum dafa mas te bañ nek mask nek to bi ne mas bu ñu mas nek bëpp pat bo xamné ko mas to mujga lañ ko mas masque dekk fo dañ ko mas masque bina lepp lu mas mas ak bina tamuy bina gu taxaw ne ku ni dama ko dik dafa sax faaw ko ko neena dagan na bo ci taxaw nga taxaw ci e dama ne kayfa xam nga kayfa day ni simi chefan fata gi nga gis nañ ko ci bina da ci sax faaw ni ku ni dama ko dik dama ni bina tay bo ligi ñu bayiko kon man nga ne kayfa bo ci bëgge taxaw yok ci ak boole ma jëw wa sax awsu ha jokk ha goor bi xeyri tahriik jundul mask bina bi xeyri tahriik bina jundul mask bina uti mako saxalef nako sadda jadna sadda fofu wax bu daanu ena bu fekke lolo bina nañ ko bi mask waye leele mu jokk ci bina la saxu ci koku neena nga di ca taxaw di ci def mom upp na def mu ñew la mene min xalu ji fi di ca kaw min xalu bobu am leele ñu bina ko leele ñu ihraab ko aw lele min hali rek ni ihrabe ko cere kassara min halim na day def bu do nekira dang koy ihrab cere ko dang ko bina ke min halim ci kaw rek fekke djiblo kaw grani ko tass na ko bina nak ci dam bu fekke dang ko lafalon te dag la nga lafon te yene fu mana jang nañ ko sax ci mutu ali lafatu kon xam nga bina mom saxut lele ñu bina ko lele des ko bina kon jamo ñu ko bina mu min halu nga taxawé ci ni min amu jokk ci ah bobu a lol la né mo ñew la jëru jekki jekki def ustu ci na rafet lof na ko nak fi mu daami ci lañu soxal wa manam nga xamé ñu ko mas mas ka buna gu fa sax ni ni kay fa mi nga waxon tam deggu ñu ci dina faaw bo ci taxaw faaw nga def ci ah dama wone rek né rafet na ja nga ne kay fa rafet na way bu la nexé né kayif kayif al ci taxaw non ci ah ci mas ka nek waye rafet na nag moom dagam dañ ko bina bina ko sax koo ci taxaw nga def ci ah warubuma ontee amaana bu joxee fee lafdul wasli baatul jokk ga maa la nga xam ne lil waqfi ñeloon na waqaf ga nasaran ngir bu ñu wesar te na nga gis koo ko di wesar ba noppi am ab baat mu def ko noo xam ne moom bu ci taxawoon la war a mel noona moom mu taxawu ci ba noppi def ko noonu waaw loolu yomb naa xam daa wax na nga gis lo xamne des koy jokale manam ken taxawu ja ñu jox ko atté bo xamne bo ci doon taxaw la ko wara am lool leen am na ci wessar ak ci alquran boy jang wama adraka ma hiya narun hamiya ma adraka maluma gama ka adraka xamal na la ma hiya ana lu mom xam nga hiya boobu day dem boo xam ne dafa saxoo ñu koy bina kon ak mu jëm ak masque la kon bu la neexee boo ci taxaw nga jokk ci ah waaye xam nga booy ba ngay jàng ba di ca taxaw ñoo jekk-jekk def ko noonu rek far ma hiya waaw xam nga moom boo ci taxaw boo ci taxaw tayam faaw dana nga koy jàngee léegi booy wu la ci sa sago rek bàyyi la ci ma hiya rek xam ne ah neeku ci xam ne yow ci sa coobare boo ci taxaw def ci ah nag déedéet dañoo jekk-jekk bind ko noonu nga xam ne yow borom jang taxawo ci tuté mo ngay def nga taxaw fa ne wama adraka ma hiya dorne narun hamiya mo nga ne won wama adraka ma hiya narun hamiya may mo tuté nga jang ah bobu le lol ma tax ni amna wa fa sha shimdu muntaziman bi ni aji wayu nga li waxon lay mo ñu ko ci wessar nataran ñu way na ci way lu gëna bare way mu bare na ci lol ñu def ak part mo xamne taxawuñ ci te nonu ñu ko def taxaw ci awran tax def ko nonu waye taxaw ci wala def ko nonu alal bar na ci way mo xodal wat la waxon ci bu tu fi kaya ni ataw na ri faqultu manuna antum man antum ana ko yeen rek la waron wax tax dem taxaw ci man dañ ko ko man netale waye teew mu ni manona antum da lo so ni ko ci foba al imalatu li modi mumal mumal al imalatu ak jangal lay firi amala jangal na imalatun ak jangal wala way ko manam bi alquran di wacc na mom do fekk bobo am ño xam bindé tuddu alif dañu ubi ci ngir yu baax baax ñu koy jangé ci hafs ah nga xam sa ñuk sa ñu ndé ko bu baax am ño xam ni bobo ci ngir ndé xawa tuddu tuti lolu mo imala bu ndaw gi am ño xam ni seen ngir ndé ubi ko bu baax dañ tuddu bu baax baax moy def e ke bo jangé fa sawé ke bone fahade jangal ko non mo mo imala sayadhakkaru man yakhsha xamni niyo may yakhsha bu sa gëm wax ko jangal lolu mo tuddu imana ko defé nak dess nako def alif dess nako def fata nek fora nek ma nga def ko me fora nek ra nga def ko re amul ci alquran sax re e ra a ñu def ko re e da nga am fam ra goge fata lo ñu xam ko jangal da xaw ko xaw jey kasara te do ko def rek sama lay do wax ñu ñu moy imala mo bu do ci nahu rek kesse xam dafa daga ndong bu re ci qiraa nak bu re ci alquran nak mom ngay delwar ci tere talif ci qiraa ndax ay amen atay yo xamni mom atay bop mu lay dan ay fi mo bu re ci nahu kesse rek mom dafa daga bu la neexé rek mo neexé baye amen da nga buwal bu da nga jengal al alif alif ba al mubdala ga du wéccé ni ya en ci ya fi tarafi bir ñu nek ci ciap fi tarafi bir ñu nek ci mujubat da gep alif bu nek ci mujubat go xamni ci yalla bayiko do ra sopp ko alif moy ciosanum yalla won ko ne dagan nga momal ko waaw mo xam ci lisib la nek mo xam ci fihal la nek bepp alif bo xam da muju ci bar rek tax bayiko won ci ya rek mo xam ci lisib la nek al huda bi fi djub nga alif ngo ci yalla bayiko won wala sax bu hada djugal nga xam ni fihal we patay alif ci yalla bayiko bo ni hadiyan rek ya ba delu ci alif melo sanga ko momal bude ci lisim bi nga ne al hode bude ci fihal ba nga ne hade ak fi hade lool moy ali bo xamne ci sax do nekkon ya ci kasani ki ni al waqi'u aji tabija ali ya wiya khalafan bir mi wotat min ko ci mom patay neena bu fekke ni day alif bo xamne xeyna sax bay ko wul ci ya waye dana dem ba ya wecc ko adess na ko dindi fam taxaw ñu def fa ya aw waye nak duuna masjidim ci luddul dalen ani fi dina dem ba ni dindi ko def fa ya te ndolen sababu ko ko ndolen sababu dañ ñu ko wax legi aw sababu di wala jadd manam patay ak saad rek waral bu ani go xamne ko dana dem ba ni dindi ko def fa ya te la waral lool kat du am doli du ak jadd ko ani patay mën nga ko momal mo lañu misale kamene hobla bi fi aji ambu wala malha nga da nga waxon ni do len di tesne won bet ali bu ya te xam nga lola ak ndol ni waral ko ak jadd waral ko o yoon la te boron hobla ko tesne hobla ya ni nga wax boron malha wax malha ya ni nga jang ci bu tesne kon ali bango bo xamni ya dana ko rewoto ta koku nak man nga ko momal ni hoble ak malhe watax man nga tamalu alif aidan idha kanat riyaw takhlufuha wa in lam takun munqalibatan anha ya dana ko dur don ci sabay ko wul ci ya ka alif hubla wa malha li qawlihim fi tasniyati hubla yani wa malha yani kon la mo mal sin alif yu ne le mu ne won nak dundu masidin ne da ci watani ko wa ihtarasa bi qawlihi dundu masidin aw sududin ndu jo alif ila al ya'i bi sababi ziyadati ya'i at-taskhiri am da nga won plat boko taskhir ya mo nek ni tel wa ya go da nga waxon bu ci alif sose faaw de won petit coup de ya mo tam so ba xam nga alif boko kon ya da na ko wut waye ak dole ko waral ba tax mu nek xaw li fi taskhir qafa qafayum nga qafa bi do dok boko taskhir bo ne qafay ya go bu nek ya taskhir alif da ci sose alif faaw won petit coup ya kon la ko taxaw won petit coup ya mo dol ya ya taskhir ci ko jitu taxulu asmuhu qafayum mo ci lan ci tan adamul qalbi alif ya'an fi idafati ila ya'il mutakallim fi lughati udawlin ashadda jangam da ci wutu idafa ñu waxon ni wa xudawli ñom alif maqsur go bu ngoy laqal ya'il mutakallim ngi ko soppi bu ya ay shin waxinu jadd rek la fa innahum yaquluna fi idafati hasa idafati hasa hasaya samoyat bi fathatayni wa tafdidu yaay xam nga hasaya mo ci sa way bo bëgg ñu ñu bëti ëlu bo mu yaa ñu sadd ko ci yaage muy hasaya samoyat kon nak xam nga ëlu bo kon ñu leen do topon seen wax mu mëna dem bo bëti ko bu ëlu bi ya way no la ak jadd rek ko wara do yoon kon ali fi mel ni mom tax na mëna ko kon nag al ki nekk ci xafa doo ko mën a moomaal naa xafee, ki nekk ci xasa doo ko mën a moomaal naa xasee, ngir ne rek loolu mu wëlbatiku yaamu aliki, ndax la ko war a moom benn mu ndolle ba ak yàgg. Wali maa ñeel na la nga xam ne talihi dana ko topp haa utta ami si haayu jigéenal maa la nga xam ne xadima ñàkk na al haa haaga. Kon wax naa buñ waxee si wax ne alif sàng mënees na koo moomaal, buñ ca tegee taay al saqeer du yàq dara ca moomaal ba. Ki alif bi nekk ci alfata mënees na koo moomaal ndax lu muy dellu ci yaa nga xam ne booram fata yaa ngi di ko tas ni day dellu ci yaa. Buñ ko xasee mën a moomaal nag léegi ba jokkoon taa ba mu doon fataatu du sañu mën koo moomaal ba tey, du ci yàq dara, mën nga ne fateetul. Loo xam ne mu jàll nag ci wax ak saa nekk nii padalu xay nu fenal yi alif ga wort xay nu fenal ba in yëpp lu dem day dellu ilaa filtu yëpp ci filtu ka maadu xaf nekk fii lu maadu xaf ragalal loo din ak din diine wool. Dana ba tey bu dee fenal boo xam ne ba doon jokk ba mu dafa am maas gannaaw bu xëy ba daggee dagam dafa ràgg gannaaw bu xëy ba daggee faatbaar bi day kasara léegi xam nga xaafa ragal na am na alif te ba doon jokkutu day nekk xiftu ragal naa dellu ci filtu xam nga xëy ba day ragg ba rat ba sa wecc ba des filtu xam nga fenal la woon nekki xa wi fa xëy moom faaw day ragg boo ci jokku tamit dafa am maas moo xam tu wala naa wala ta wala ti mel na bu dee koo xam ne soo ko dee jokk tamit boobu gannaaw bu xam ba daggee faag baa bi day kasara def fi muy filtu alif booy kon mën nga koo muumaal léegi xaafa ragal na mën nga ko def xeefa muumaal ko ndax boo si doon jokk tamit dafa am maas xiftu ragal naa lay doon muy filtu ba tey daana diine woon a yeddiilu daana mën ngaa muumaal alif gi muy deena ndax boo ci doon jokk tamit dafa am maas dintu lay doon muy filtu. Kon jàppal na soulage yi boo xam ne boo ci jokk tamit dafa am maas day dellu ci filtu filtu ndax gannaaw bu xëy ba takkee ba rob dañuy kasara faaga kon alif ko fa nekk ca fii maa di ñu mën nga koo muumaal ki xaafa nga ne xeefa daana nga ne deena bu fekkee day dellu ci fultu nag fultu ni ki xaala wax na xam nga xultu lay dellu daana itam kumtu lay nekk xam ne du nekk fi fu lay doon yooyu moom doo ko mën a muumaal niki xaala doo mën a wax xeela kaana doo mën a wax keena ndax li ko waral mooy boo ci jokk tamit dafa am maas du dellu ci filtu day dellu ci fultu moo tax mu ne fa innaka taqulu fihi ma xiftu wa dintu bi xasfi xaynil kalimati wa ama ita kaana ya'ulu ila fultu bi dhammil faayi kataala wa qaala fa innahu la yumaalu wax léegi kataaka naka noonu taali yaay aci topp yaa alif boo xam daa topp yaa ba tey mënees na koo muumaal niki bayaan xam nga bayaan alif bi dafa topp yaa kon mën nga koo muumaal ni bayeen wal fas du teqale ga uxtu fi da jéggaleef na ko bi xarfin ci wenn araf maanaam fekk alif ga sasu ci yàgg dëgg dëgg waaye wenn araf rek fa dox la misaali ka yasaarin xam nga yasaar boo ko dee seet diggante alif geeg yaa gi sinsoo rek fa dox kon ba tey mën ngaa muumaal alif gi ne yaseer yaseer aw ma xaa wala mu ànd ak xaa yenaa bu fekkoon ne yaari araf sax nekk na fa waaye kenn ko xaa la alif gi digganteem ak yaaga am na ñaari araf yu ko teqale waaye genn ga alkubeer rek la ba tey du tey mën koo muumaal ka xawli ko ni sax jënga ne adir wendeelal jay ba xaa poosam ba xam nga alif gi ci jay ba xaa alif gi ci mujj la wax digganteem ak yaa gi ñaari araf dox na fi ñu baa bi alkubeer gi waa alkubeer gi moom daanaka jàpp ñu ko teqalem du wàññi dara kon moom benn araf doxam bi ñooyee moom mën nga koo muumaal ne adir jay ba xee waaw lu bëgg a wax kon noonu kazaaka naka noonu maa alif ba nga xam ne yéen ñi dana ko topp kasaroon kasara alif boo xam ne kasaraa ko topp li ki ëpp kaatibul mu ne kaatib alif kasaraa ci topp kon mën nga ne keetibul ak masaajit nga masaajit alif gi ji moo ci topp kon nga ne mën nga ne masaajit kasa muumaal ko taw yéen ñi wala mu topp daal yi kasarin aji topp kasara maanaam su fekkee alif gi sasu ci kasara ga waaye wenn araf doo moo dox seen diggante ah patay bobu mané sa ko mar mané kitab amo kitab bo wala sa lebi diko te bu kasara yu ki ko tare ko dox bu ta tombe gi ko ko mu mal ne kitab kitab aw su ko mu wala bu top lu top su ko xat wala bu top tan kasara kasara patay ne na bu fekke digante alif gi ak kasara ga am ya ya rañu dox way wén wak su ko la genn nga da mas genn nga don su ko patay lolou du ko yak nga ko mu mal am lañu misale ma rafa'a bina aw ba hada harfayni waliya kasratan wa ahaduhuma sakinun nahu shimlalun shimlalun ko def simple toy naga bo wef lay firi ko tax na wax ya an naqatu al qafifatu xam nga shimlal alif bi nga xam ni mo bi ji la ni digante nak si gi ñaar arab dox na fi gen ben ay da su ko bi ñem gi mi da su ko ñor ko tay ko ñu su ko bu ma Professor Mihaly.